Свободен. Свободен. А? Я проти. Купи. Агона. Кому пену обене? Агона. Кому не бить, I'm gonna get you. Yeah! ta ka jo bi nyaani I'm sorry. Ina